الله على عباده الذين اصطفى واجب الاحترام شاب تتناسب او الله جل جلاله وتكون في جناب محمد رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم دبلستان في خزان بلونه. الحمد لله والشكر لله تطول تقريبا سمرتي اي سنجيده خلق اي دكتوران بروفيسوران او دنیاوی لحاظ سرا طول و دنیا کی و موجودہ وقت کی خود چی دتی د خلق دی طول خوب عجیبہ کار دے دا اللہ یو عجیبہ نظام دے کہ یو فقیر یو ملنگ تاسو تا یو دعوت در کرے دے او تاسو دی گھٹ گھٹ نرائیس دیے او ہر کور ہر بنگلہ سجاو دا ہر چا سر موٹر اس کا او دا حرس متریخی دی او پا دی پڑ باندی دی ملنگ او دی فقیر و دعوت باندی تا سراغلی ای نو دا وجه صدا دا دی او دا مونت یو عظیم فکر طرف تا مونت دعوت را کئی چی دا اللہ جل جلاله قبول کرے دی دا دو پذر کی اللہ پاک یو روحانی مقناطیس لگولے دی چی آغا مقناطیس اغا ملائک علیہ الصلات والسلام دے اللہ پا قدرت سرا دے عرش محلہ نہ روڑی پا دے درکی ورفٹ کی وی نہ تجھ سے غرط نہ تیرے حسن سے مصور کا طرز قلم دیکھتے دھبر مسلم حقیقت تے یو دے دنیا بھی آئی پیوی چی اغتا پروٹوکول ملاوی گی و آغا دے دنیا بھی آئی پی چی کم دے پا دے خبر ازان پو یوئی تا سٹول کہ ڈاکٹر دے کہ انجینئر دے کہ پروفیسر دے دا دنیاوی آئی پی یو زبردست ابتلاء او احتساب تر مخامخ دے دا پری دے دا تا دا کریڈٹ دے او ڈیبٹ دے او دا احتساب دے او دا ٹول گپ دے دا خپل ظالم دو کا کئی تام دو کا کئی اس نے خود نہیں دو کا کولے گا تو دو کا کولے سی قطعنا اصل احتساب دیغی مالک اللہ دے لمن الملک اليوم لله الواحد القهار طول وری پتی خبر خزان کوئی کئی او زخو بار بار دا خبر کون چی یا نرشا یا دی نرشا کرشا اخبال اخو ٹک در تو سڑے که ڈاکٹر دے پی ایج دی ہو کا وہ پی ایج دی تا صرف دا دنیا بی مقاصد ہو دی حاصل ہو دی ضرورت دی ذریعہ دا مقصد دا فکرون ہو دی لرے دی ولی جی اپنی ملت پر کیا سقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت پر کیا سقوام مغرب سے نہ کر وہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ان کی جمعیت کہے ملکوں نسب پر انحصار ان کی جمعیت کہے ملکوں نسب پر انحصار او قوتی مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شار کردار میں گفتار میں اللہ کا برہان جس کی سیرت اور صورت کردار اور گفتار اس میں عرش معلی ڈائریکٹ نظر آتی ہے اللہ کے نور انسان کی جبین جو ہے یہ عرش معلی کا نقشہ ہے یہ فقیر یہ درویش جو ہوتے ہیں اور ادھر جو بیٹھے ہیں ان کو آپ ایسا جانے کہ اللہ جل جلالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے الیکشن اور سلیکشن کا ہوا ہے اب بھی ہے مرنے میں بھی مرنے کے بعد قبر میں حشر میں نبی علیہ السلام کے میدان میں لیکن اس کے لیے وہ کون سی چیز چاہیے اس کو کہتا ہے ایمان اور یقین ایمان اور یقین اصل ایک نکاتی ایجنڈا ہے وہ روکیا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے نہ ہم ڈاکٹر فدا کے مہمان ہیں نہ تم یہ بھی خدا کے مہمان ہیں ہم بھی خدا کے مہمان ہیں سب پڑھو سبحان اللہ مقصد کیا ہے مقصد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑنا ہے عرش معلی کے ساتھ جوڑنا ہے قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے اور نفس و شیطان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ہے. ادھر نہیں سن لے, معاملہ ایک میٹنگ کی نہیں, معاملہ ایک بیان کی نہیں, مرتے دم تک مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. معاملہ مرتے دم تک جوڑنے کا ہے تو اگر ایک انسان ڈاکٹر ہے, پروفیسر ہے, دنیاوی لحاظ سے وہ بنگلے میں رہ سکتا ہے, اس کو موٹر مل سکتا ہے, اس کو الاؤنس مل سکتا ہے, لیکن سن لے یہ بات کہ یہ سارے الاؤنس اور یہ موٹر یہ بنگلے جو ہے یہ اللہ جل جلالہ اس کا ہم سے حساب لے گا. جواب دے دو مجھے, یہ پی ایچ ڈی کی توفیق کس نے دی ہے تجھے؟ ڈاکٹری کس نے انسان کو دی ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے زور دریا سے سمندر کا سکوت, کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت, جس کا جتنا درف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. بس میں نہ رہی کہ نہیں, اصل مسئلہ جو ہے وہ جڑنا ہے, کس کے ساتھ جڑنا ہے. یہ سارے جو میں آپ کو یہ بالکل ایمان اور یقین کی بنیاد بتاتا ہوں کہ یہ وی آئی پیز ہیں, ان کے ساتھ جڑنا. ایسا نہیں کہ بس ایک محفل ہو گیا اور بس ڈاکٹر صاحب اس طرف اور ہم اس طرف, نہیں. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو مرتے دم تک تمام خواہشات جو ہے وہ ایک نکاتی ایجنڈے پر آنا ہے کہ مجھے راضی کرنا ہے اللہ جل جلالہ کو. اور ایک اللہ ایک بٹن عرش معلی سے آن ہو گیا, تمام بٹن عرش معلی کے اس بٹن کے تابع ہیں. سب پڑھو سبحان اللہ. ایک اللہ راضی ہو گیا تو سارے معاملے ختم. دنیا اللہ کا, آخرت اللہ کا, زن قدن اللہ کا, مرنا اللہ کے ہاتھ میں, جینا اللہ کے ہاتھ میں, قبر اللہ کے ہاتھ میں, حشر اللہ کے ہاتھ میں, پولیس رات اللہ کے ہاتھ میں, سارے مسئلے ختم. اصل بات یہ ہے, میں بات کو طول دینا نہیں چاہتا. اس طرح انہوں نے فرمایا تھا, انشاءاللہ میں وہ کلام آپ کو پیش کر رہا ہوں اور پشتو میں, کیونکہ پشتو ہے نا ہمارا. راشدی میدان تدا میدان دبری خو دون دے, دے اصلی قوت روح ایمان دبری خو دون دے. ایک نکاتی ایجنڈا, راشدی میدان تدا میدان دبری خو دون دے, دے اصلی قوت روح ایمان دبری خو دون دے. یہاں پر آٹے کی تقسیم نہیں ہو رہی ہے کہ بھی آٹا شاٹ ہے, آٹا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہاں پر ایک بات سن لے, پوری انسانیت کو اللہ جل جلالہ نے مزاج نبوت پر پیدا کیا ہے. سب پڑھو سبحان اللہ. پوری انسانیت کو اللہ جل جلالہ نے مزاج نبوت پر پیدا کی ہے, تو یہاں پر مزاج نبوت نبی علیہ السلام کی ورثہ وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے. لیکن ہر ایک کو جو حصہ ملے گا اس کا پیمانہ جو ہے وہ ہے ایمان اور یقین. جس طرح بھی ہم جڑے اس محفل میں, مانگو اللہ سے, گڑگڑا کر مانگو کہ ہم ہیں گنہگار, ہم ہیں سیاہکار, ہم ساری عمر ہم نے ایسی گنوائی, اے پروردگار ہم کو ہدایت تام نصیب فرما, اے اللہ ہم کو اس یہ روحانی جرنل جو ہے اس کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ جل جلالہ سے گڑگڑا کر مانگنا یہ انسان کی اصل کمال ہے. اللہ جل جلالہ اس جنڈے پر ہمیں پورا اترائے. اللہ سے مانگے گا نا, تو راشدی میدان تدا میدان دپری خو دون دے, دے اصلی قوت رونو ایمان دپری خو دون دے, او دے د پیغمبر د وراثت کھلے میدان گلا, راشا شاہ مالیار د پیغمبر د گلستان گلا, شاہ پتنگ دا دین پر شمع زان دکا قربان گلا, زان کتری قربان دا گلستان د پری خو دون دے, دے اصلی قوت رونو ایمان د پری خو دون دے, راشا شاہ یو مٹھے دا میدان د پری خو دون دے, دے اصلی قوت رونو ایمان د پری خو دون دے. ایک نکاتی ایجنڈا, سوک چ رب قبول کرتی میدان کی بخت اور شلو. اس تو جانتے ہیں نا کہ نہیں, یہ ترجمہ نہیں کروں اس کے اردو میں, سمجھ میں آ رہی. اور سوک چی رب قبول کرو دی میدان کی بخت ورشلو سور دا اقبال دداو بلن بلن ترشلو دلتا ہم عقبا کی رب ددر نبہر ورشلو او دین زمون پہچاند دا پہچاند پری خودون دے دے اصلی قوت رنو ایمان دا پری خودون دے راش شا یو مٹے دا میدان دا پری خودون دے دے اصلی قوت رنو ایمان دا پری خودون دے راشا متحد ششا یو موٹے یو آواز بلا او زان جوڑ شاہین کرکڑا پپور تت پرواز بلا سب پڑھو سبحان اللہ. ملائکہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہجوم ہے اور مسجد سے لے کر عرش تک سارے ملائکہ علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک محفل کے استقبال کے لیے جمگٹا ہے, ہجوم ہے ہجوم. کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, جب بھی ایک نکاتی ایجنڈا پر مسلمان جمع ہو جاتے ہیں اور ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے, اور مقصد کسی کا ہے جواب دے دے کیونکہ ملائکہ ہم پر گواہی دیں گے, کسی کا اور مقصد ہے. میں تو اس کیسٹ کو بتا رہا تھا کہ بھئی یہ تو معاملہ نہ ڈاکٹر فدا کا ہے اور نہ تمہارے ہو نہ ہمارا ہے, معاملہ اللہ کا ہے. یہ جڑنا یہ اللہ کے کرم پر ہوتا ہے. انسان کا کمال کیا ہے اس نے؟ کچھ بھی نہیں. جو دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے. نوراش متحد ششا یو مٹے یو آواز گلا اوزان نہ جڑ شاہین کرا پپور تت پرواز گلا کراپا اسلامی پمنیس نہ بد غیرو غماز گلا. غیر غما جانتے کہ نہیں, نفس اور شیطان. مرکزی دشمن ہمارا کیا ہے؟ نفس اور شیطان. راشا متحد ششا یو مٹے یو آواز گلا زان جڑ شاہین کرکڑا پپور تت پرواز گلا اوکڑا پا اسلامی بم نے سنا بد گرو غماز گلا وہ حق چیشی میں دانت باطل بیا دٹنگی دون دے دے اصلی قوت رنو ایمان دا پری خو دون دے راشا شا یو مٹے دا میں دانت پری خو دون دے دے اصلی قوت رنو ایمان دا پری خو دون دے نو اے غیا سلنا مجالا رب تت صبح و مسا اس کو پاسے لب کی شالا ہوک غاڑے و رب رضا. اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ کو گڑ گڑا کر رونا ہے. اس میں جو مزہ ہے, ساری دنیا کی نعمتیں اکٹھا کر کے اور اللہ جل جلالہ کے ہاں گڑ گڑا کر رونا, اس تمام دنیا کی نعمت اس پر قربان ہو. سب پڑھو سبحان اللہ. نو اے گیا سلنا مجاڑا رب تت صبح و مسا اوخ کو پاسے لاب کی شالا ہوک غاڑے و رب رضا و اصل شے ایمان دے اللہ درک رضا ایمان رانا. سب پڑھو سبحان اللہ اور آمین. اے اللہ ہم سب کو ایمان کی عظیم قدر سے مالا مال کرے, کیونکہ اللہ سمجھ ذات ہے اور یہ پتہ نہیں لگتا کہ کس ٹائم اور کس وقت انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. لیکن یہ محفل جو ہے, اس کی نورانیت سے, اس کی حقانیت سے, اس کی جامعیت سے, اس کی عظمت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ محفل جو ہے وہ اللہ کا ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کا نسبت اللہ کے ساتھ ہے, نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے. تو یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ روحانی ورکشاپ, ہم یہ روحانی مریض اور حالم والا بیٹا ہے. انشاءاللہ اللہ جل جلالہ ہمارے یہ روحانی انجنوں کا سٹینڈرڈ دور کرے گا, کیونکہ اللہ سمجھ ذات ہے اور اس کے لیے یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہاں سے ہم جائیں گے تو ہم دائی کی حیثیت سے جائیں گے. گھر میں دعوت, عورتوں کو دعوت, انسانوں کو دعوت, ہر دائی جو ہے سن لے. ہر امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائی ہے, خود بھی عمل کرنا ہے, دوسروں کے بھی. یہ ڈاکٹر صاحب کا پیغام نہیں ہے, یہ اللہ کا پیغام ہے. ایک نکاتی ایجنڈا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے, حضرات صحابہ کرام کا پیغام ہے, تمام امت مسلمہ کے لیے انشاءاللہ تعالی. یہ فکر جو ہے, یہ فکر یہ عالم گیر فکر ہے، یہ فکر عقل ہے تیری، سفر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، جن رب تد محبوب شپتی حال بندی خبر، خو میدان دا دن دزر پتی کی نشت لرو برا، عظمت دا دن پزر کی ور داخل کر برابر، دیو اللہ غلام شش باچا دا بحر برا، غم لوح و قلم استادی ورد آزما بیان، اللہ دی وزر کی واچوی دا ہر یو مسلمان، نو اے غیاث النام جڑا رب تت صبح و مسا، اوخ کو پاسے لاب کشا لاہو کباری رب رضا، و اصل شے ایمان دے اللہ در قدا ایمان رانا، او خاص تر مرگ مرگ دال بیان دا پریخ و دون دے، دے اصلی قوت رو ایمان دا پریخ و دون دے، راش شایو مجھے دا میدان دا پریخ و دون دے، دے اصلی قوت رلو ایمان دا پریخ او دون دے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض،